wiedziałem, w jaki sposób to zrobię, ale wiedziałem, że nie dam się, wiesz, nie przegram mego życia. Nie jednego z moich kumpli bez pardonu nazwiesz żulem. Każdy z nich tu stosuje od zawsze opcję bullet. A ja się dobrze czuję w swoim środowisku wierny. Ulicy z krwi i kości chcesz, to czuj się od nich lepszy. Ja nie dałem tutaj odczuć żadnemu z moich ziomków, bo demonstrować siłę mogę takim jak ty gnojkom. Od lat funkcjonuję w tych dwóch światach naprzemiennie. Dziś melina, jutro salon, bo prawdziwość siedzi we mnie. Bo nie muszę nic udawać, kult piękna czy też sława. Wciągają zaraźliwie tych bez charakteru zasad. Nawet gdy byłem chudzielcem na dzielnicy, byłem wielki. Nie ma miejsca jak dom, ziomek nie ma stąd ucieczki. Pozostaje w dobrej formie, chociaż standard życia lepszy. To w głowie się nie pieprzy, nie chcę czuć się najważniejszy. Bo nie umniejszy twoich zasług dobry człowiek, z którym co dzień zbijam piątki i na rogu z nim stoję. Chcesz przyjrzeć mi się z bliska, to klasyka jeżycka. Znam tu każdego pyska, dla nich od latych rytmach. Z życia korzystam, portretuję rzeczywistość ulic, na których przeżyłem i nie dałem się zamulić. Chcesz przyjrzeć mi się z bliska, to klasyka jeżycka. Znam tu każdego pyska, dla nich od latych rytmach. Z życia korzystam, portretuję rzeczywistość ulic, na których przeżyłem i nie dałem się zamulić. Mam szacunek do dzielnicy i wszystko mi to styka. Wystarczy, że Jeżyce powiedzą, że mają rycha. Dbam o tradycję, podtrzymuję tym pierdzielnik. Cały czas kombinuję, żeby nie opuszczać dzieli. Nie każdy ma tu blame, jaki wzrost gospodarczy. To co widzę na ulicach w zupełności mi wystarczy. Tu salonów ciążowych, tyle co monopolowych. Tu nieznane są najnowsze trendy, mody, kanony. Dzieciaki palą wąsy, wciąż kurwy ślą do nosy. A złodzieje piją wódkę po nieprzespanej nocy. Zmatają się przez nosy, to rzeczywistość posyp. Stosują uliczną przemoc, której na co dzień masz dosyć. Co brama to melina, to Jeżyce. Znasz klimat, smak rita, jego wina. Co róż rozbita rodzina, której synonimem jest zacne słowo konkubina. Złapany w sidła życia, jeżycka siła. Chcesz przyjrzeć mi się z bliska, to klasyka jeżycka. Znam tu każdego pyska, dla nich od lat tych rytmach. Z życia korzystam, portretuję rzeczywistość ulic, na których przeżyłem i nie dałem się zamulić. Chcesz przyjrzeć mi się z bliska, to klasyka jeżycka. Znam tu każdego pyska, dla nich od lat tych rytmach. Z życia korzystam, portretuję rzeczywistość ulic, na których przeżyłem i nie dałem się zamulić. Masz tu moją własną interpretację losu biedoty. Prezentuję nurt muzyczny, który pakuje w kłopoty. Chcesz rynkowo zdyskontować modę, którą zwiastuję. Prezentując nowe traki, niestety plan ci pokrzyżuje. Ekspresja chamstwa, chuligaństwa na koncertach. Ryżdokowy język, z tego chcesz mnie zapamiętać. SLU Exa, co na ciężkim rapie zna się, nieprzypadne do gustu. Poniedziałkowej prasie próbowali mnie skazać na ostracy. Z łajdacy pieprze ich wydaje płyty. Wciąż jeżdżę w trasy, oto kamień milowy. W dziejach polskiej muzyki mam dziś czelność tak twierdzić. Zgodny z prawdą przytyk. Ten co nie stroni od zadym, ziomek na to nie ma rady. Bo nie wchodzę w układy z dziwkami jak tanie szmaty. Co bardziej przystępne traki chcą grać w radiostacjach martwych. Zapomnieli o muzyce zawartością w serum prawdy. Chcesz przyjrzeć mi się z bliska, to klasyka jeżycka. Znam tu każdego pyska, dla nich od lat tych rytmach. Z życia korzystam, portretuję rzeczywistość ulic, na których przeżyłem i nie dałem się zamulić. Chcesz przyjrzeć mi się z bliska, to klasyka jeżycka. Znam tu każdego pyska, dla nich od lat tych rytmach. Z życia korzystam, portretuję rzeczywistość ulic, na których przeżyłem i nie dałem się zamulić. Myśmy walczyli pazurami, się chwytali tego, co mogliśmy mieć tutaj. To było kiedyś dla nas wszystkim. Te kurwa mury, ten wiesz, odpadające tynki w środku, te zagrzybiałe kurwa mieszkania, w których ludzie gotują, jedzą, śpią i próbują się kochać.